أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ชนเหล่านี้แหละการตอบแทนแก่พวกเขาคือการอภัยโทษจากพระผู้บานของพวกเขาและบรรดาสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่ใต้สวนสวรรค์เหล่านั้นโดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์เหล่านั้นตลอดกาลและรางวัลของผู้ที่ทำงานนั้นช่างดีจริง ๆ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين แน่นอนได้ผ่านพ้นมาแล้วก่อนพวกเจ้าซึ่งแนวทางต่างๆดังนั้นพวกเจ้าจึงท่องไปในแผ่นดินแล้วจงดูว่าบั้นปลายของผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นเป็นอย่างไร هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين นี่คือข้อชี้แจงอันชัดแจ้งสำหรับมนุษย์และเป็นทางนำที่ถูกต้องและเป็นคำตักเตือนสำหรับผู้ยำเกรงทั้งหลาย ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين และพวกเจ้าจงอย่าท้อแท้และจงอย่าเสียใจและพวกเจ้านั้นคือผู้สูงส่งยิ่งหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา อิยัมซัสกุมกอรฮุมฟะกอดมัสซัลกอมกอรฮุมมิธลุฮวะติลกัลอัยยามุนดาวิลฮาบัยนันนาสวะลิยะอ์ลัมัลลอฮุลลดีนอามันวะยัตตะคิซมินกุมชุฮะดาوالله لا يحب الظالمين หากประสบแก่พวกเจ้าซึ่งบาดแผลหนึ่งบาดแผลใดแน่นอนก็ย่อมประสบแก่พวกนั้นซึ่งบาดแผลเยี่ยงเดียวกันและบรรดาวันเหล่านั้นเราได้มันหมุนเวียนไประหว่างมนุษย์เพื่อที่อัลเลาะห์จะทรงทราบและบรรดาผู้ที่ศรัทธาและเพื่อเอาบรรดาผู้ที่เสียชีวิตในสงครามจากพวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงรักผู้อาธรรมทั้งหลาย วะลิยุมะฮิซัลลอฮุลลดีนอามันวะยัมฮะกัลกาฟิริน เพื่อที่อัลลอฮ์จะทรงขัดเกลาบรรดาผู้ที่ศรัทธาให้บริสุทธิ์และทรงขจัดบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาให้หมดไป อัมฮะซิบตุมอันตะดุคุลุลญันนะตะวะลัมมายะอ์ลัมิลลาฮุลลดีนจาฮะดูมินويعلم الصابرين หรือพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ทั้งที่อัลเลาะห์ยังไม่ทรงทราบบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหมู่พวกเจ้าพร้อมกันนั้นพระองค์ก็จะทรงรู้บรรดาผู้ที่อดทนด้วย วะลักอดกุนตุมตะมันนาวนัลเมาตมินกับลอันตัลกอฮูฟะกอดรออัยตุมูฮูวะอันตุมตันซุรูน แน่นอนพวกเจ้าเคยปรารถนาความตายก่อนจากที่พวกเจ้าจะได้พบมันและแน่นอนพวกเจ้าก็ได้เห็นมันแล้วขณะที่พวกเจ้ามองดูกันอยู ่วะมามุฮัมมัดอิลลารอซูลกอดคอลัตมินกับลิฮิรรุซุลอะฟะอิมมาตะอ์กุติลันกอลับตุมอะลาอะอ์กอบิกุมวะมันยัลกอลิบอะลาอะกิบัยฮิฟะลันยัดุรัลลอฮะชัยอะวะซะยัจซิลลาฮุชชาคิริน มุฮัมมัดหาใช่อื่นใดไม่นอกจากเป็นรอซูลผู้หนึ่งเท่านั้นซึ่งบรรดารอซูลก่อนเขาก็ได้ล่วงลับไปแล้วแล้วหากเขาตายไปหรือเขาถูกฆ่าก็ตามพวกเจ้าก็หันส้นเท้าของพวกเจ้ากลับกระนั้นหรือและผู้ใดหันส้นเท้าของเขากลับแล้วใส่มันก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่อัลเลาะห์แต่อย่างใดและอัลเลาะห์นั้นจะทรงตอบแทนแก่ผู้กตัญญูทั้งหลาย วะมาคานะลินัฟซินอันตะมูตอิลลาบิอิซนิลลาฮิกิตาบันมุอัจญะลา ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين และไม่เคยปรากฏแก่ชีวิตใดที่จะตายนอกจากด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์เท่านั้น ทั้งนี้เป็นลิขิตที่ถูกกำหนดไว้และผู้ใดต้องการผลตอบแทนในโลกนี้เราก็จะให้แก่เขาในโลกนี้และผู้ใดต้องการผลตอบแทนในปรโลกเราก็จะให้แก่เขาในปรโลกและเราจะตอบแทนแก่ผู้ที่กตัญญูทั้งหลาย فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين และมีนบีกี่มากน้อยแล้วที่กลุ่มชนอันมากมายได้ต่อสู้ร่วมกับเขาและพวกเขาหาได้ท้อแท้ไม่ต่อสิ่งที่ได้ประสบแก่พวกเขาในหนทางของอัลเลาะห์และพวกเขาหาได้อ่อนกำลังลง และหาได้ยอมสยบต่อศัตรูไม่และอัลเลาะห์นั้นทรงรักผู้ที่อดทนทั้งหลาย وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ และคำพูดของพวกเขาไม่ได้ปรากฏเป็นอื่นใดนอกจากพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้บานของเราโปรดได้ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเราด้วยเถิดซึ่งบรรดาความผิดของพวกเราและการที่พวกเรากระทำเกินขอบเขตในกิจการของพวกเราและโปรดทรงให้เท้าของพวกเรามั่นคงและโปรดทรงช่วยเหลือพวกเราให้ชนะเหนือกลุ่มชนผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วยเถิด แล้วเราก็ทรงประทานให้แก่พวกเขาซึ่งผลตอบแทนแห่งโลกนี้และผลตอبแทนที่ดีแห่งปรโลกแล้วเรานั้นทรงรักผู้ที่กระทำความดีทั้งหลาย يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายหากพวกเจ้าเชื่อฟังบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วพวกเขาก็จะให้พวกเจ้ากลับส้นเท้าของพวกเจ้าเสีย แล้วพวกเจ้าก็จะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนบัลลิลลาฮุมาวลาคุมวะฮุวะค็อยรุนนาศิรีนแต่ทว่าอัลเลาะห์ต่างหากคือผู้ช่วยเหลือพวกเจ้าและพระองค์ทรงเป็นผู้ดีเยี่ยมในบรรดาผู้ช่วยเหลือทั้งหลายซะนุลกีฟีกุลูบิลละดีนกะฟะรุรรุอ์บะบิมาอัชรักูบิลลาฮิมาลัมยุนซิลบิฮิซุลฏานา وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ เราจะโยนความกลัวเข้าไปในหัวใจของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นเนื่องจากพวกเขาให้มีภาคีแก่อัลเลาะห์ซึ่งสิ่งที่พระองค์มิได้ทรงประทานหลักฐานใดๆมายืนยันในสิ่งนั้นและที่อยู่ของพวกเขาคือขุมนรกซึ่งที่อยู่ของบรรดาผู้ที่อธรรมนั้นช่างเลวร้ายจริงๆ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين และแน่นอนอัลเลาะห์ได้ทรงให้สัญญาของพระองค์สมจริงแก่พวกเจ้าแล้วขณะที่พวกเจ้าเข็นฆ่าพวกเขาด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์ จนกระทั่งพวกเจ้าขยาดที่จะต่อสู้และขัดแย้งกันในคำสั่งและพวกเจ้าได้ฝ่าฝืนหลังจากที่พระองค์ทรงให้พวกเจ้าเห็นในสิ่งที่พวกเจ้าชอบจากพวกเจ้านั้นก็มีผู้ที่ต้องการโลกนี้และจากพวกเจ้านั้นก็มีผู้ที่ต้องการและพระองค์ก็ทรงให้พวกเจ้าหันหลังกลับจากพวกเขาเสียเพื่อที่จะทรงทดสอบพวกเจ้าและแน่นอนพระองค์นั้นทรงอภัยแก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้มีพระคุณแก่ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลาย อิดตุสอิดูนวะลาตัลลูนอะลาอะฮดวัรรอซูลยะดอูกุมฟีอุคราคุมوَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ และจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้าหนีเอาตัวรอดและไม่เหลียวมองคนหนึ่งคนใดทั้งที่รอซูลกำลังเรียกพวกเจ้าอยู่ทางเบื้องหลังของพวกเจ้าแล้วพระองค์ก็ได้ทรงตอบแทนพวกเจ้าซึ่งความโศกเศร้าอีกอย่างหนึ่งพร้อมด้วยความโศกเศร้าอีกอย่างหนึ่งเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ไม่เสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าพลาดไปและไม่เสียใจต่อสิ่งที่ประสบแก่เจ้าและล้อนั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهموَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ และพระองค์ก็ทรงประทานความปลอดภัยแก่พวกเจ้าหลังจากความโศกเศร้านั้นคือมีการงีบหลับครอบคลุมกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าและกลุ่มนั้นตัวของพวกเขาเองทำให้พวกเขากระวนกระวายใจพวกเขากล่าวหาอัลลอฮ์โดยปราศจากความเป็นจริงอย่างพวกยาฮิลยะพวกเขากล่าวว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากกิจการนั้นเป็นสิทธิของเราบ้างไหมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแท้จริงกิจการทั้งหมดนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พวกเขาปกปิดไว้ในใจของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาจะไม่เปิดเผยแก่เจ้าพวกเขากล่าวว่าหากปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากกิจการนั้นเป็นสิทธิของเราแล้วไซพวกเราก็ไม่ถูกฆ่าตายที่นี่จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแม้ปรากฏว่าพวกเจ้าอยู่ในบ้านของพวกเจ้าก็ตามแน่นอนบรรดาผู้ที่การฆ่าได้ถูกกำหนดแก่พวกเขาแล้วก็ออกไปสู่ที่นอนตายของพวกเขาและเพื่อที่อัลลอฮ์จะทรงทดสอบสิ่งที่อยู่ในหัวอกของพวกเจ้าและล้อนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในหัวอกทั้งหลาย อินนัลลซีนตะวัลลูมินกุมยอมัลตะกัลจัมอานอินนัมัสตะซัลละฮุมุชชัยฏอนอินนัมัสตะซัลละฮุมุชชัยฏอนบิบะอ์ดมาคัสบูวะลักอดอะฟัลลอฮุอันฮุมอินนัลลอฮะกะฟูรุนฮะลีม แท้จริงบรรดาผู้ที่อยู่ในหมู่พวกเจ้าที่หันหลังหนีในวันที่สองกลุ่มเผชิญหน้ากันนั้นถ้าจริงชัยฏอนต่างหากที่ทำให้พลาดพลั้งไปเนื่องจากบางสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบไว้และแน่นอนอัลลอฮ์นั้นได้ทรงอภัยให้แก่พวกเขาที่จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงขันติ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและกล่าวแก่พวกพ้องของพวกเขาขณะที่เขาเหล่านั้นเดินทางไปในแผ่นดินหรือขณะที่พวกเขาเหล่านั้นเป็นนักรบว่าหากพวกเขาอยู่ที่เราแล้วพวกเขาก็ย่อมไม่ตายและไม่ถูกฆ่าเพื่อว่าอัลเลาะห์จะทรงให้เรื่องนั้นเป็นความโศกเศร้าในหัวใจของพวกเขาและอัลเลาะห์นั้นจะทรงให้เป็นและให้ตายและอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ วะลาอินกุติลตุมฟีซะบีลิลลาฮิเอามุตตุมละมักฟิเราะตุมมินัลลอฮิวะเราะห์มะฮ์لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون และแน่นอนถ้าหากพวกเจ้าถูกฆ่าในทางของอัลเลาะห์หรือพวกเจ้าตายแล้วแน่นอนการอภัยโทษและการเมตตาจากอัลเลาะห์นั้นดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาสะสมกัน وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ และความจริงถ้าหากพวกเจ้าตายไปหรือถูกฆ่าแน่นอนอย่างอัลเลาะห์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำไปชุมนุม فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين เนื่องด้วยความเมตตาจากอัลเลาะห์นั่นเองมุฮัมมัดจึงได้สุภาพอ่อนโยนแก่พวกเขาและถ้าหากเจ้าเป็นผู้ประพฤติหยาบช้าและมีใจแข็งกระด้างแล้วไซแน่นอนพวกเขาย่อมแยกตัวออกไปจากรอบๆเจ้ากันแล้วดังนั้นจงให้อภัยแก่พวกเขาเถิดและจงขออภัยให้แก่พวกเขาด้วยและจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลายครั้นเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้วก็จงมอบหมายแด่อัลเลาะห์เถิดแท้จริงอัลเลาะห์ทรงรักผู้ที่มอบหมายทั้งหลาย อินยัศุรกุมุลลอฮุฟะลากอลิบะละกุมوَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ หากว่าอัลเลาะห์ทรงช่วยเหลือพวกเจ้าก็ไม่มีผู้ใดชนะพวกเจ้าได้และหากพระองค์ทรงทอดทิ้งพวกเจ้าผู้ใดเล่าจะช่วยเหลือพวกเจ้าได้หลังจากพระองค์และต่ออัลเลาะห์นั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถิด وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ และไม่ปรากฏแก่นบีคนใดที่จะยักยอกและผู้ใดยักยอกแล้วเขาก็จะนำสิ่งที่เขายักยอกนั้นมาในวันกิยามะห์แล้วแต่ละคนจะรับการตอบแทนอย่างครบถ้วนตามที่เขาได้แสวงหาไว้โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอธรรมเลย อะฟะมันอิตตะบะอะริฎวานัลลอฮิกะมันบาอ์บิซะคอตินมินัลลอฮิวะมะวาฮุญะฮันนัมวะบิซัลมะซีร ผู้ที่ปฏิบัติตามความยินยอมของอัลเลาะห์นั้นจะเหมือนกับผู้ที่ได้นำความกริ้วโกรธจากอัลเลาะห์กลับไปกระนั้นหรือและที่อยู่ของเขานั้นก็คือนรกซึ่งเป็นที่กลับอันเลวร้ายยิ่ง ฮุมดะเราะญาตุนอินดัลลอฮ์วัลลอฮุบะศีรุนบิมายะอ์มะลูน พวกเขาเหล่านั้นมีหลายระดับชั้นหน้าที่อัลเลาะห์ และลอนั้นเป็นผู้ทรงเห็นสิ่งที่พวกเขากระทำ ลักดมันนัลลอฮุอะลัลมุอ์มินีนอิซบะอ์ซะฟีฮิมรอซูลันมินอันฟุซิฮิมرسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين แน่นอนยิ่งอัลลอฮ์นั้นทรงมีพระคุณแก่ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายโดยที่พระองค์ได้ทรงส่งรอซูลท่านหนึ่งจากพวกเขาเองมาในหมู่พวกเขาโดยที่เขาจะได้อ่านบรรดาองค์การของพระองค์ให้พวกเขาฟังและจะทำให้พวกเขาสะอาดและจะสอนคัมภีร์และความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในบัญญัติศาสนาแก่พวกเขาด้วยและแท้จริงเมื่อก่อนนั้นพวกเขาเคยอยู่ในความหลงผิดอันชัดแ จ้งقل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير และเมื่อมีอันตรายหนึ่งประสบแก่พวกเจ้าทั้งที่พวกเจ้าได้ให้ประสบแก่พวกเขามาแล้วถึงสองเท่าแห่งอันตรายนั้นพวกเจ้าก็ยังกล่าวว่าสิ่งนี้มาจากไหนกระนั้นหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดมันมาจากตัวของพวกเจ้าเองแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง วะมาอะศอบะกุมยะมัลตะกัลจัมอานฟะบิอิซนิลลาฮิวะลิยะอ์ลัมัลมุอ์มินีน และสิ่งที่ประสบแก่พวกเจ้าในวันที่2กลุ่มเผชิญกันนั้นก็โดยที่อนุมัติของอัลลอฮ์และเพื่อพระองค์จะได้ทรงทราบดีถึงผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้น วะลิยะอ์ลัมัลละดีนนาฟะกูوقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون และเมื่อพระองค์จะได้ทรงทราบดีถึงบรรดาผู้ที่กลับกรอกและได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงมากันเถิดจงต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์หรือไม่ก็จงปกป้องพวกเขากล่าวว่าหากพวกเรารู้ว่ามีการสู้รบเกิดขึ้นแน่นอนเราก็จะต้องตามพวกเจ้าไปในวันนั้นพวกเขากล้าแก่การปฏิเสธศรัทธายิ่งกว่าพวกเขามีศรัทธาสิพวกเขาจะกล่าวด้วยลมปากของพวกเขาต่างกับสิ่งที่มีอยู่ในหัวใจของพวกเขาและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาปกปิดเอาไว้ อัลลซีนกาลูลิอิควานิฮิมวะกอดูลาวอะตออูนามากุติลูกุลฟัจรออูอันอันฟุซิกุมุลเมาตอินกุนตุมซอดิกีน บรรดาผู้ที่พูดเกี่ยวกับพี่น้องของพวกเขาโดยที่พวกเขานั่งอยู่เฉยว่าหากพวกเขาเชื่อฟังเราพวกเขาก็คงไม่ถูกฆ่าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกเจ้าจงป้องกันความตายให้พ้นจากตัวของพวกเจ้าเถิดหากพวกเจ้าพูดจริง วะลาตะห์ซะบันนัลละดีนกุติลูฟีซะบีลิลลาฮิอัมวาตาبل احياء عند ربهم يرزقون และเจ้าจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าในทางของอัลเลาะห์นั้นตายมิได้พวกเขายังมีชีวิตกันอยู่ณพระผู้อิบานของพวกเขาในสภาพที่ได้รับปัจจัยอย่างชี พ فرحين بما آتاهم الله من فضلهويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ปราบปลื้มต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่พวกเขาอันเนื่องจากความกรุณาของพระองค์และปิติยินดีต่อบรรดาผู้ที่ยังมาไม่ทันพวกเขาซึ่งอยู่เบื้องหลังพวกเขาว่าไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขา และพวกเขาจะไม่เสียใจ ยัสตะบิชิรูนบินิอ์มะติมมินัลลอฮิวะฟัฎลิวะอันนัลลอฮะลายุฎีอ์อัจรัลมุอ์มินีน พวกเขาปิติยินดีต่อสิ่งอำนวยความสุขจากอัลเลาะห์และความกรุณาถ้าจริงอัลเลาะห์นั้นจะไม่ทรงทำให้รางวัลของผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นสูญหาย الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم คือบรรดาผู้ที่ตอบรับอัลลอฮ์และรอซูลหลังจากที่บาดแผลได้ประสบแก่พวกเขาสำหรับบรรดาผู้กระทำดีในหมู่พวกเขาและมีความยำเกรงนั้นคือรางวัลอันยิ่งใหญ ่ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل บรรดาที่ผู้คนได้กล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จริงมีผู้คนได้ชุมนุมสำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงกลัวพวกเขาเถิดแล้วคำพูดดังกล่าวนั้นได้เพิ่มการศรัทธาแก่พวกเขาและพวกเขากล่าวว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่พอเพียงแก่เราและเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายที่ดีเยี่ยม ฟันกอลบูบินิอ์มะติมมินัลลอฮิวะฟัฎลิลลัมยัมซัสฮุมซูلم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم แล้วพวกเขาได้กลับมาพร้อมด้วยความกรุณาจากอัลเลาะห์และความโปรดปรานจากพระองค์โดยไม่ได้มีอันตรายใดๆประสบแก่พวกเขาและพวกเขาได้ปฏิบัติตามความพอพระทัยของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงโปรดปรานที่ดียิ่ง إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين แท้จริงชัยฏอนนั้นเพียงขู่ได้เฉพาะบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามมันเท่านั้นดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกมันและจงกลัวอัลลอฮ์เถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم และจงอย่าให้บรรดาผู้รีบเร่งในการปฏิเสธศรัทธาเป็นที่เสียใจแก่เจ้าถ้าจริงพวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่อัลเลาะห์ได้แต่อย่างใดเลยอัลลอฮ์นั้นทรงต้องการที่จะไม่ให้มีส่วนได้ใดๆแก่พวกเขาในปรโลกและสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันยิ่งใหญ ่อินนัลลดีนัชตะรอุลกุฟรบิลอีมานลันยะดุรุลลอฮะชัยอะลันยะดุรุลลอฮะชัยอะวะละฮุมอะซาบุนอะลีม แท้จริงบรรดาผู้ที่ซื้อการปฏิเสธด้วยการศรัทธานั้นพวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆแก่อัลเลาะห์ได้แต่อย่างใดเลยและสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบ วะลายะห์ซะบันนัลลดีนกะฟะรูอันนะมานุมลีละฮุมค็อยรุลลิอันฟุซิฮิมإنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าที่เราประวิงเวลาให้แก่พวกเขานั้นเป็นการดีแก่ตัวของพวกเขาแท้จริงการที่เราประวิงเวลาให้แก่พวกเขานั้นเพื่อพวกเขาจะได้เพิ่มพูนบาปกรรมเท่านั้นและสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอย่างอัปยศ